Асноўная ягоная прафесія праца. Афіцыйна працаваў у газетах у Белта, закончаны жыццялюб, у студэнцкія гады і ў манахах пахадзіў. А было так: паехаў Вадзім Грудзько на практыку на Байкал. Пасялілі ў інтэрнаце геалагічнага факультэту Іркуцкага універсітэту. Па вечарах практыкант запальваў у сваім пакойчыку свечку, заварваў кубак гарбаты і пісаў нарысы ды рэпартажы. Трэба дадаць, што на летні час адпускаў як не да паяса бараду. Сядзіць аднойчы Вадзім за працай і чуе няпэўныя крокі. Адварочваецца, а на яго глядзіць студэнт. Вадзім басавіты пытаецца: «Што цябе прывяло да мяне, сын мой?» Адпаведна, праз колькі хвілін прыбегла дзясяткі два студэнтаў глядзець на манаха. Такім вось манахам пабыў Грудзько. Аб'ехаў свет з просветкам, але ўсе ягоныя захапленні перамаглі краявіды беларускага краю. Толькі што выйшаў незвычайны том фотапаэзіі, мяноўна паэзіі, бо альбом «Край» Вадзіма Грудзько трэба чытаць, а не проста глядзець. Думка і пачуццё перапляліся ў незвычайнай кнізе. Паўтараю, яна называецца «Край». Бярэцца Грудзько, як не ў загрудкі з плёнам. У працы ён звык быць канкрэтна шалёным. Фартуна за нос не занадта вадзіла. Стамілася хітрыкі строіць старая. І перамагла працалюба Вадзіма. Краса натуральная роднага краю.